Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarın hayali. Otobüsle Adana'ya gidiyorlar. Gece şoför radyoyu kısmış ama Kenan duyuyor şarkıları. Zeki Müren'den Hüseyin'i bir şarkı. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali. Ardından Sade Hoşses'in Nihavent eseri. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Camdan dışarı bakıyor Kenan. Yağmur usul usul yağıyor. Sonra kucağında uyuyan oğluna. Ne kadar zayıfladı çocuk. Neredeyse bir aydır yıkanmıyor, koktu. Adana'ya varınca ilk iş hastaneye gitmek diye düşündü. Elini cebine attı, cüzdanını çıkardı. 3-5 lirası kalmıştı. Bu arada karısıyla çektirdikleri fotoğrafı gördü. Elinde olmaksızın, "Hayat, çok çabuk yıprattın beni," dedi. Yoksa bir şarkı mıydı bu? Hastane bahçesinde oturmuş simit yiyorlar. Simit kırıntılarına güvercinler yaklaşıyor. Sadullah onlara bir parça fırlatıyor, hepsi simit parçasına saldırıyor. Çocuk mesut, Kenan kararsız. Doktora gitsem mi, gitmesem mi? Sonuç onu korkutuyor. Ya bir zaman burada yatacaksın derlerse, çocuk ne olacak? Ya para isterlerse? Bir süredir karşısında biri dikiliyor. Kenan neden sonra başını kaldırıp bakıyor. Düzgün kıyafetli, kravatlı, eli çantalı, dazlak başlı, gözlüklü biri. Kim bu? Adam gülümseyerek bir adım yaklaşıyor. Kenan? Efendim? Beni tanımadın mı? Yo. Üsküdar Musiki Cemiyeti, hatırla. Kenan o günlere gidiyor. Gözlük. Uğur mu acaba? Uğur? Uğur ya. Aferin sana. İki arkadaş yıllar sonra karşılaşmanın heyecanıyla kalkıp kucaklaşıyorlar. Saçları yemişsin be Uğur. Sen de perişan görünüyorsun. Ne bu hal? Anlatırım. Hastaneye mi geldin? Gözü Sadullah'a takılıyor. Çocuk senin mi? Evet. Hadi bavulu kemanı al, sana bir bakalım. Sağ ol be Uğur. Seni bana Allah yolladı. Uğur önce baba oğlu banyoya soktu, üstündekileri yıkanması için hemşireye verdi. Banyodan sonra yeni çamaşır, pijama, mis gibi oldular. Bir de sıcak yemek, oh! Uğur bölüm başkanıydı. Kenan'la oğluna bir oda ayarladı. Tahliller, filmler falan derken tatsız bir netice çıktı ortaya. Ciğerler berbat Kenan, kalp tekliyor, karaciğer cortlamış. Sen kendine harcamışsın be Kenan. Kenan pencereye bakıyor içini çekerek. Hayat harcadı beni, hayat. Nasıl? Anlatırım, uzun hikaye. O kan mideden geliyor, ülser. Ama yara büyük değil, neyse ki ameliyat gerekmez. İlaç yeter diyorsun. Yeter. Bir de sağlıklı beslenme. Çocuk da zayıf düşmüş. İşte zurnanın zırt dediği yer. Sebep? İş yok, diyar diyar geziyoruz, bir yuva kuramadık. Uğur Kenan'a değil çocuğa soruyor. Annen nerede evladım? Uzaklara gitti. Öldü mü yoksa? Hayır, gitti. Kenan yaşaran gözlerini Uğur'dan saklıyor. İyi bakım, ilaçlar, yemek kısa zamanda toparlandılar. Hemşireler Sadullah'a habire çikolata taşıyor. Servisin maskotu oldu. Kenan geceler boyu Uğur'a hayatını anlattı, Uğur da ona. Tıbbiye tahsili ağır olduğu için musikiyi bırakmış, oysa iyi ud çalardı. Evlenmiş, karısı çocuk doktoru ama çocukları olmamış. Bir gece, belki de hastanedeki son gece, Kenan çaldı, Uğur söyledi. İki hemşire iştirak etti. Ama bu fasıl hiç de iyi olmadı. Başhekimin kulağına gitmiş, Uğur'u çağırdı. Hastaneyi gazinoya çevirmişsiniz. Derhal odayı boşaltın. Burası otel değil. Uğur utanmıştı, özür diledi. Uğur Kenan'a önce temiz bir otelde ucuz bir oda, Sonra bir gazinoda iş buldu. Kenan nasıl teşekkür edeceğini bilmiyor. Güzel günler geçirdiler. Kenan Sado'ya resimli kitaplar aldı. Oğlan zeki, okula gitmeden okumayı söktü. Bir iki kez Uğur'la buluştular. Bu Adana günleri Kenan'ın hayatında mesut sayılacak sayılı günlerden oldu. Ta ki o gazinoda kıyamet kopuncaya kadar. İki düşman aşiretin adamları gelmiş, masadan masaya laf atılmış, silahlar çekilmiş, kavga dövüş. İki ölü, bir sürü yaralı. Gazinoyu kapattılar. Kenan çok korkmuş, bayağı bir travma geçirmişti. Kurşunlar sağından solundan geçti, klarnetçiyle ritim saz çalan eleman ağır yaralandı. ''Ben artık burada duramam.'' dedi Uğur'a. ''Antep'e mi gitsem?'' Uğur, oranın da buradan farkı yok. Sen kendine ufak, sakin bir kent bul.'' dedi. ''Doğru, ufak ve sakin. Bu huzur demek. Ama oralarda da gazino yok.'' Kenan ayrılırken Uğur'a bir ut hediye etti. Yeniden başlayabilirsin musiki, her derdin ilacı. Bilmez miyim, sağ ol. Ömür boyu taşırım bu hatırayı. Uğur da Kenan'a epeyce bir para verdi. Zorlandı ama kabul ettirdi. Çocuğun tahsil parasıymış. Baba oğul yine bir trene atlayıp meçhule doğru gittiler. Bir gece yarısı bir küçük kent istasyonunda indiler. Taksi yok ama faytonlar var. Kenan birine yanaştı. ''Hemşerim, burada bar, pavyon var mı?'' Faytoncu biraz tuhaf baktı. ''Herkes otel sorar, bu herif bar, pavyon soruyor. Ne iş?'' ''Yok beyim, sade cellatın meyhanesi var.'' ''Cellat mı?'' güldü faytoncu. ''Korkmayın canım, şeker gibi adamdır.'' Baba oğul faytona atladı. ''Eh, gidelim bakalım, şu cellatı bir görelim.'' Meyhanede sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Zemin alçak, birkaç basamakla iniliyor. Kasketli bıyıklı adamlar birbirine eğilmiş konuşuyor. Müzik yok. Mekanda ağır kebap kokusuyla anason kokusu birbirine karışmış. Faytoncu bir iyilik edip Kenan'la Sadullah'ı meyhanenin bitişiğindeki yazıhaneye götürdü. ''Ali abi, bu bey İstanbul'dan gelmiş, sizi görmek istedi.'' Cellat oturduğu masadan kalktı, bir deftere bir şeyler yazıyordu, yakın gözlüğü masaya bıraktı, gülümsedi. Orta boylu, kafası üç numara tıraşlı, gençliğinde güreşmiş, ense kalınlığından bu yamru yumru olmuş kulaklarından belli. Haliyle göbekli ama gülünce iki altın dişi görünüyor, iyice sevimli oluyor. ''Buyurun efendim, şeref verdiniz. Sağ ol Hüseyin.'' Faytoncu Hüseyin gidiyor, Kenan'la Sadullah oradaki koltuklara oturuyorlar. Kenan fötr şapkasını çıkarıp bavulun üzerine koyuyor, elini uzatarak, ''Efendim, bendeniz keman sanatçısı Kenan Sönmez. Bu da oğlum Sadullah.'' El sıkışıyorlar. ''Ben de Ali Bükülmez. Hoş geldiniz.'' Kenan: ''Hayat bizi buralara sürükledi. Övünmek gibi olmasın, Hamiyet'e, Müzeyyen'e çaldım İstanbul'da. Ama kader.'' Sağlık olsun Kenan Bey. Şimdi, dedim, belki burada bir gazino vardır. Yokmuş. Faytoncu sağ olsun bizi size getirdi.'' Ali bir sigara yakıyor, Kenan'a tutuyor. Kenan teşekkür ediyor. ''Kenan kardeş, burası ufak bir yer. Benim meyhaneden gayrı eğlence yeri yok. Bizde de müzik yok. Bazen plak çalarız, o kadar. Ya, evet, siz ne okursunuz, türkü falan?'' ''Hayır, benimki klasik Türk müziği, türkü bilmem.'' Bu olmadı işte.'' Neden?'' Bizim müşteri şarkı bilmez, anlamaz.'' Kenan biraz düşünüyor, sonra: ''Onlara uzaktan gelmişim, yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş diye okusam.'' Ali gülüyor, gamzeleri var. ''Bak, bu olur, canlı müzik ha. Bir kez denemiştik, bir daha deneriz. Belediye hoparlöründen duyururuz.'' Kenan ferahlıyor. ''Anlaştık. Yemiye veririm, 15'ten 15'e. Tamam. Kalacak yer?'' ''Bilmem. Siz bu gece burada kalın, şu kanepelerde uyursunuz. Açlık var mı? Kebap söyleyeyim.'' ''Teşekkür ederim, ancak birer tas çorba içip yatsak iyi olur. Yorgunuz.'' ''Oldu. Ben yarın ev işini hallederim. Çok memnun oldum Kenan Bey. Şehrimizi şenlendirdiniz.'' ''Bakalım, inşallah.'' Kenan'la Sadullah o gece orada yattılar. Sadullah çorbasını bile içemeyip uyudu. Kenan yerini yadırgadı, uyku tutmadı. Tavana bakıp Haliç'i düşündü. Uyku tutmayınca hep böyle yapar. Haliç'teki kayıklar, gece ışıkları, uzaklarda bir klarnet. Öğlene kadar yatmışlar. Onları Ali uyandırdı. Evi bulmuş. Bizim bir Halim babamız var, demir yollarından emekli hacı. Bir de eşi Sabire Hanım. Çocuk yok. Halim baba evine bitişik ufak bakkal dükkanını işletir. Boş durmaktan iyidir diyor. Sabire anne tüm mahallenin sevgilisidir. Çocukları çok sever. Sadullah'a bakar. Mahallenin kızlarını hep o ev sahibi yaptı. Cömerttir. Eve bitişik bir odaları var. Eşyası yerinde. Bekar öğretmenler, hemşireler falan kalır. Mutfağı, banyosu, affedersin tuvaleti var. Oh, çok iyi. Tam bize göre. O zaman yandaki pastanede bir kahvaltı edip gidelim. Toparlanıyorlar. Kahvaltıda Sadullah'a süt ve yumurta. Hacı Halim ve Sabire bunları çok iyi karşıladı. Kadın hemence Sadullah'ı kucakladı. Sadullah babaannesini hatırladı. O tarçın kokuyordu, bu sabun. Ali gitti, bizimkiler tertemiz odaya yerleştiler. Sadullah, ''Burası evimiz öyle mi baba?'' ''Evet evimiz, çok güzel. Hem avluda tavuklar var, kayısı ağacı var. Aferin, nasıl dikkat ettin böyle. Çok sevdim burayı, burada kalalım artık gitmeyelim.'' ''Gitmeyeceğiz, seni okula yapalım.''